kilo voor maar 71 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Blauwe bessen, 400 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. NAVO-baas Rutte heeft in Washington gepraat met president Trump. Die is boos omdat de Amerikanen geen hulp kregen van andere NAVO-landen in de oorlog met Iran. Rutte heeft hem voor een deel gelijk gegeven. Sommige bondgenoten hadden inderdaad wat meer kunnen doen. Of Trump er nog steeds zo over denkt om uit de NAVO te stappen, dat is niet bekend. In Brabant is een automobilist op de vlucht geslagen na een ongeluk met een motorrijder. Die werd gisteravond op de A2 bij Eindhoven aangereden en gleed na de botsing nog 200 meter over de weg. Hij raakte volgens Brabantse media zwaar gewond. Het kan zijn dat de doorgereden auto een Belgisch kenteken heeft. En het lukt maar niet om het aantal verkeersdoden fors omlaag te krijgen. Sterker nog, vorig jaar verongelukten tientallen mensen meer dan het jaar daarvoor. 759 om precies te zijn, dat heeft het CBS uitgezocht. De meeste mensen die omkwamen in het verkeer zaten op de fiets. En het waren vooral mannen van boven de 70. Gaan we naar het weer. Vandaag eerst schijnt de zon. Maar aan het einde van de middag steeds meer bewolking. Begin van de avond kan het gaan onweren. En het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files. En als ze er staan en waar, weet ik. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 23 minuten vertraging. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug. 25 minuten. A27 Breda Gorkum bij Werkendam. 12. En de laatste is de A50 Arnhemos bij Bankhoef. 8 minuten. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Are you drinking my mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja hoor, de donderdag is begonnen. 9 april, warm lopen bij de Ochtendshow. En Summer is dit met Homewrecker. Radio 538. De dishjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal op lachen, ook als het niet leuk is. Dan gaan ze eruit met Miepet Metal bellen. Weet je wel, een nullig telefoonspelletje. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. I wanna see you in in de ochtendshow van 538. Dit is de 538 ochtendshow. Dat klopt. Dit is hem. Je hebt hem aanstaan en je bent erbij. Dat is sowieso een goed idee geweest. Amerika-verslaggever Tom van het Einde die zat bij Eva Jinek aan tafel om te vertellen over de afsluiting van de straat van Hormuz en het weder openen van die straat. Toen er opeens werd ingegrepen door de regisseur in het oortje van Eva Jinek. Ik krijg net te horen in mijn oor, dat, wat zeg je Hans, dat het Iraanse persbureau meldt dat de straat van Hormuz zojuist weer is gesloten. Oh, nou, daar gaan we. Ja. Dat is een reactie op de Israëlse aanval op Libanon. Ja. Ja. Ik ga het even laten zien hoor aan de kijkers thuis. Dit is toch leuk? Dat is Magic mijn oortje. Ear. Magic ear. Waar zit mijn eindredacteur Hans? Nou ja, daar wordt... Even het oortje getoond waardoor het laatste nieuws werd doorgegeven. Maar het is vrij onduidelijk wat nou de status is. Is hij open? Is hij dicht? Gaan de tankers door? Worden ze weer teruggestuurd? Het is allemaal wat vaag. Vanavond speelt AZ in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. Met ook de eredivisie die er nog aan zit te komen. En de naderende bekerfinale wacht er een druk programma van AZ. Trainer Leroy Echtold die vertelt hoe zijn ploeg hiermee omgaat. En daarom moet je het eigenlijk per wedstrijd goed kijken. En je hebt natuurlijk ook wel het eindplaatje in je hoofd. Hoe je op de bekerfinale... hoe je dan zeg maar de vol wil staan en met welke spelers, daar werk je wel naartoe. Maar deze wedstrijd is voor ons ook superbelangrijk. Dus hier willen we ook goed voor de dag komen. Ik geef je de grootste kans over twee duels? Ja, erbij natuurlijk. Dat is niet echt een hele motiverende stem of zo, hè? Nee, deze, het is Noord-Hollands, hè, wat erin zit. Is dat het, ja? Ja, 100%. Komt hij daar vandaan? Ik heb geen idee waar hij vandaan komt. Ja, hij heeft die dikke L. De dikke L? Hij heeft de dikke Noord-Hollandse L. Heeft hij een dikke L, ja? Laat maar nou, hoor maar. Echtold heeft een dikke L. En daarom moet je het eigenlijk per wedstrijd goed kijken. En je hebt natuurlijk ook wel het eindplaatje in je hoofd. Hoe je op de bekerfinale... hoe je dan zeg maar de vol wil staan. En met welke spelers. Ik hoor niet echt een dikke L. Mag een L. Had die mag een L. En dan het programma van Arjen Lubach. Daarin wordt rapper Kanye West, die natuurlijk op gaat treden in de Gelredome, een klein beetje op de hak genomen. Hij heeft een parodie gemaakt van een van zijn hits. Een diss-track. Het probleem is alleen, en daar is al meer over gezegd, hij gebruikt een lachband. Wat een lachband? Een lachband is... Er wordt een grap gemaakt, niemand lacht. Dat is heel Amerikaans natuurlijk. Ja. Maar dit staat te hard, waardoor je eigenlijk helemaal niet hoort wat er wordt gezongen. Ik kon je horen, antisemiet. Ik neuk je de moeder ook al ken ik het niet. Het spijt me, maar je bent gewoon een hele rare kliebus. Dus kom hier dan, ja, of juist niet dus. En ik snap helemaal, je bent een populaire rapper. Maar ik vind jou een bipolaire oelewepper. Houd wel leuk gedaan hoor, het voordeel van tv is... Niks van te maken. Maar ik heb ook het idee dat het type lach helemaal niet bij het liedje past. Nee. Dat hij nog... Hoe kon je horen, antisemiet? Ik neuk je de moeder ook al kennen. Nee, je hebt gelijk. Het is, helemaal, het is iedere keer dezelfde lach ook. Het is elke keer dezelfde lach? Ja. Het is elke keer dezelfde lach, ja. Oh, wat erg. Ja. Ja, wij zijn onze eigen lachband, dat scheelt natuurlijk. Maar vind je Lubach überhaupt leuk? Nou, ik vond hem vorig seizoen echt heel sterk. Dit seizoen heb ik het idee dat hij het nog niet helemaal heeft. Ik vond hem eigenlijk vroeger vele malen beter dan de laatste tijd. Maar goed, dan maakte hij één programma in de week. Ja, precies. Ja. En nu maakt hij 5 dagen in de week, of 4 dagen in de week. Moeten wij dat ook niet doen? 1 dag in de week? Ja. Ik vind dat een uitstekend idee. 1 dag in de week. Ja. Net over 7, goedemorgen. Maar eens even zien of deze donderdagochtend een drukke ochtendspits kent, Rick. 19 files en de file met de meeste vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 30 minuten. Gaan we dat weggeven eigenlijk? Vandaag? Ja. Maar we spelen stemmenjacht voor 15.000 euro. 15.000? Ik herhaal 15.000 euro. Oh, en dan wordt het ook nog eens een keer een prachtige lentedag met temperaturen die oplopen tot de 23 graden maximaal. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.

in de ochtendshow Won't Fall. Staan ze erbij op Koningsdag? Ze zijn erbij op Koningsdag. Okay. Tuurlijk zijn ze erbij. Geen feest zonder direct natuurlijk. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, wat wordt de temperatuur vandaag? Ja, dat is echt. Dit is er een om even over op te scheppen vandaag. Want het wordt gewoon 23 graden. Oh, dat is toch heerlijk? Je zal wel jarig zijn op deze dag. Nou, dan heb je er geweldig weer bij. En Monique eten. Monique Smit, goedemorgen. Hey, goedemorgen. En van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel jongens. Jullie zijn gewoon de eerste. Ja, oh ja, echt waar? Is er nog niemand geweest? De kids nog niet aan bed gezongen? Ja, één kind is wakker en de rest slaapt nog. Oké, okay, kijk, dat is lekker. Dat ja, die moet ik nu een beetje gaan ontwaken. Die moet naar de school. Naar de school, ja. Maar dan heb jij ze goed afgericht dat ze om 7:50 gewoon nog op bed liggen. Ja, mijn ritme is ook iets anders dan de gemiddelde Nederlander. Dus dat zijn die kinderen wel gewend. Dat is wel lekker hoor. Maar jij bent altijd de eerste die wakker is in huis. Nee, helemaal niet. Ik denk dat jij de wekker gezet hebt. Ja. Ik denk dat je voor Tine Monique niet... Nee, eigenlijk niet. Je hebt er geweldig weer bij vandaag op jouw verjaardag. Is dat vaker zo eigenlijk op 9 april? Dat weet je natuurlijk als je jarig bent of het vaak goed weer is op die dag. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel vaak mooi weer heb, ja. Ja. Lekker toch? Ja. Dat is goed om te weten. Hè? Kijk, volgend jaar eventjes 9 april, dat is een vrije dag in Roosje. Kom even richting Volendam. Ja, precies. Is Volendam een verjaardag traditioneel kringetje zitten? Of is dat uiteindelijk... Ik heb heel veel vrienden van buiten Volendam. Dat komt natuurlijk door het werk ook waar ik in zit. Maar ja, die vinden het al zo raar. Want we moeten allemaal één tafel zitten. En iedereen wil aan diezelfde tafel zitten. Dus dat is altijd een drama. Dan moet het hele huis moeten stelten. Want ja, stel je voor dat er een ander groepje in de keuken staat. Of die moet in de woonkamer. Maar het is en dan kan allemaal niet, om de tafel. Ja, dat is verschrikkelijk. Dus meestal zie je het dan gewoon in drieën. Oh. Dus een ploeg in de middag, een ploeg in de avond. Want ik kan niet alles kwijt aan één tafel. Maar gaat er dan zo'n zoomer van nou de volgende ploeg? Ja, en je moet ook gewoon maken dat je altijd een stuk of 6 happen in huis hebt. Ja. Dus het is ook niet zo dat jullie gewoon zetten gewoon een hele tafel vol met lekkere dingen en je pakt gewoon wat. Nee, als je jarig bent, ja, heb je eigenlijk gewoon niet zo'n leuke dag. Want je staat gewoon de hele dag in de keuken. Ach jee, ja, dat is natuurlijk, wij weten dat niet, maar er zijn allemaal van die gebruikers bij jullie in Volendam. Het is wel grappig om dat te stoppen. Ja, maar wat wel makkelijk is, kijk, ik heb tegenover mijn visboer wonen en aan de andere kant wordt het zwaar. Dus ik haal gewoon allemaal schalen en die gaan gewoon lekker rond. En je moet ook zelf rondgeven. Dus dan heb ik wel eens mijn schoonfamilie bijvoorbeeld, die gaf ik dan zo'n schaal in handen. Ja, en die ging die dan neerzetten op tafel. Ja, die bleven. Ik zeg, nee, je moet hem wel doorgeven. Wat grappig om te... Ja, dit is leuk om te horen. Hey, en maar maak je zelf ook wat? Nee. Ja, ik ben van het gemak. Je hebt groot gelijk, je bent druk genoeg. En ik zag, je hebt de klassieke fout gemaakt tijdens het opnemen van een Instagram filmpje dat ik net voorbij zag komen. Je hebt een confetti-kanon afgeschoten in je bed. Luister. Ik wist het van tevoren. Ik zag dit op TikTok voorbij komen. En dan elk jaar denk je, nou, ik moet even wat leuks doen. Dus ik zag dit voorbij komen. Hey, dit is wel een goeie. Maar ik denk, nou, weet je wat? Ik doe het netjes. En dan zit het alleen op mijn dekbed. En die klap ik uit. En dat komt wel goed. Ja. Nou, jongens. Het zit nog steeds. Het zit op mijn plafond. Het zit tussen mijn kachelbakken. Het is verschrikkelijk. Ja, en het mooie is, je weet gewoon over een half jaar vind je nog steeds confetti. Jawel, 100%. Ja, ik heb ook. Volgens mij ben ik ook de enige op heel TikTok en Insta die ook, zeg maar... heeft laten zien wat er is gebeurd na het opnemen van het filmpje. Dat is waar. Je hebt netjes laten zien dat je daarna met de stofzuiger in de weer bent geweest. En een poging hebt getracht om het allemaal op te ruimen. Ja. Mijn vriend was niet blij. Dat snap ik. Hey, maar verder een drukke dag vandaag. Moet je werken? Ben je vrij? Ja, hey jongens. En repetities voor Dixit Café. Ja. Oh ja. Ja, dat zit er ook aan te komen natuurlijk. Ja. Over een maand. Precies een maand. Ja. Hey, je gaat vandaag al repeteren. 9 bij. Er wordt al gerepeteerd. Ja, weet je wat zo leuk is aan Dixit Café? Mensen verwachten natuurlijk dat wij alleen maar eigen liedjes gaan zingen. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon zo dat je gaat liedjes van anderen zingen. Je gaat meerdere duetten zingen. Dus het zijn allemaal hele leuke... En met wie duetteer jij dan? Ja, mag ik dat zeggen? Ja, ik ga onder andere... Ik doe er zelfs drie. Ik doe er eentje met Senna. Ja. En ik doe er eentje met Samuel Welten. Ja. En met Robert van Hemert. Kijk. Ja, maar dit had je eigenlijk niet bekend. Oh, heb ik jouw naam genoemd? Ja, ik vraag het nog aan jullie. Dat is hartstikke... Het is gewoon goed om te weten voor iedereen. Wat ze een beetje kunnen verwachten. Het wordt hartstikke leuk in Dixit Café. Als zo meteen weer kaarten verkocht worden, is iedereen weer blij. Er zijn nog wel een paar kaarten volgens mij, toch? Niet veel, ja, er zijn nog een paar kaarten, maar gaat wel hard, jongens. Ja. Dus, ja. Die moeten erbij zijn geweest. We hebben vorig jaar ook aan een gigantisch feest, het Dexter Café. Dus, heerlijk. Toch even benieuwd, Monique. Ja, het is altijd privé, maar ik ben gewoon even benieuwd. Maar komt Jan ook op jouw verjaardag? Nou, dat gaan we zien vandaag, jongens. Nee, dus. Mijn deur staat altijd open. Nee, dat doe je in Volendam niet. Nee, je hoeft niemand uit te nodigen. Het is gewoon, je weet wie je jarig bent. En je viert het ook altijd op je verjaardag. Dus ja. Ja, wij beginnen er nu ook weer over. Ik kan me voorstellen dat je er een beetje gek van wordt ook, toch? Iedere keer die vraag. Ja, man, daar word je toch moe van. Ja. Dus ik ga ophangen zo, denk ik. Maar wij zijn ook gewoon benieuwd. Ja, wij kennen jullie natuurlijk ook als showbiz-familie, weet je wel. Ja. Jullie zijn allebei hartstikke bekend. Dus ja, je volgt het toch. Ja, dat verbaast mij af en toe nog. Ja, meen je dat nou? Ik word wel af en toe gewoon moe van de berichten. Over, trouwens, alles wat uit Volendam komt, dat wordt zo groot uitgemeten. En ja, daar word ik af en toe wel een beetje moe van. Ja, dan denk ik, wat hebben we nou in gedaan? Beetje zo. Ja, mensen vinden jullie interessant, hè, Monique? Ja, ik zeg dat. Volgens mij zijn wij clickable of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar, ja, dat komt natuurlijk. Ja. Er was laatst een onderzoek geweest ook. Dat was niet zo dat de meest succesvolle voetballers... Jullie leveren ook heel veel profvoetballers af. Er komt gewoon zoveel uit Volendam, wat gewoon succesvol is. Ja, ik denk dat heeft toch gewoon met die mentaliteit te maken of zo. Dat denk ik. Ja, kijk, nu en Joey natuurlijk weer kampioen en met PSV. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Er gebeurt altijd wel wat in het dorp. Ik heb het wel eens met Nick Schilder over gehad. En die zei tegen mij, als een Volendammer iets doet, dan doet hij het altijd voor 150%. Altijd, alles wat hij doet. Maar dat is het, ja. Dat uitgerekt hij dat zei. En dat is niet... Wanneer begint hij daar? Hij dacht daar anders over. Dat is flauw. Is top. Ja, zeker. Nou, nee, maar dat is hetzelfde met mensen uit de bouw, met visboeren. Met, er komen zoveel, ook heel veel goede ondernemers uit het dorp. Weet je, niet alleen maar bekende mensen uit showbiz en het voetballerij. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is prachtig. Leuk, toch? En ik denk dat een hoop, dat wekt ook gewoon weer een hoop jaloezie en afgunst op. Ja, nou, en dan, dat is het, denk ik. Ja, dan krijg je die standaardberichten en weet ik het allemaal. Maar ja, lekker laten gaan. Flauw, toch? Zo is het, Monique. Fijn dat we even mochten bellen. Leven en laten leven. Ik zou zeggen, zo is dat. Jongens, dankjewel. Een prachtige dag van vandaag. Iedereen de groeten voor later vandaag rond de tafel bij jou in de woonkamer. Ik zie het helemaal voor me. Is nou, als je aan het einde van de rit zit, mag je dan wel die schalen? Of moet je hem daarna nog een ronde doorgeven? Nee, je moet hem nog een rondje doorgeven tot hij op is. Monique, fijn je gesproken te hebben. Hey jongens, goeiedag. Doei, doei. Ze staat er dus op het Dikste Café. En ik ga ervan uit dat deze ook klinkt dan. Blijf je vanavond, Monique Smit. Jij kijkt naar mij. En ik kijk terug naar jou. En voordat ik het weet, worden mijn handen klam. Monique Smit. Of zoals Tom Mulder vroeger zou zeggen, oeh, de jarige Monique Smit. Die had altijd heel veel galm op zijn stem. Oh. Met mooie, diepe, lage stem. Dit wie was Tom Mulder? Tom Mulder was een disjockey. Oh. Ah, die kennen veel mensen toch wel? Nee, ik denk het niet. Jawel. Ik denk het echt niet. Tim. Nee, Tom Mulder? Ik denk het totaal niet. Oh. Ja, als je 60 bent. Nou. Tom Mulder, wereldvent. Een hele nare vent was dat. Tom Mulder? Ja. Sophie, weet jij wie Tom Mulder is? Nee. Het was een disjockey vroeger. Ja, nee, ja, tuurlijk, ik weet het wel. Maar ik vind Sophie is voor ons een beetje de thermometer of de pijlstok voor alles wat in de categorie jong valt. Ja, nee, ik heb wel even een foto opgezocht. En ik ken hem nog steeds niet. Maar, Sophie, Frits Spits, ken je die? De naam wel. Maar je kent hem niet. Als hij hier voorbij zou lopen, zou hij kennen. Nee, ik zou hem zo voorbij lopen. Ja, dat snap ik wel. Jeroen van Inkel. Ja. Kijk, die wel. Maar ook, ja, door jullie eigenlijk. Ja. Dat is niet dat ik dat zelf, 3 jaar geleden had ik geen idee. Ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen die wij hier bespreken en die we voorbij laten komen. Nee, maar voor jou is Tom Mulder, Tim, omdat je radiomaker bent. Dat nou, is wel een iconisch. Hij was vroeger gewoon op televisie ook natuurlijk. Hij was ook een tv-programma. Ja? Ja, hij was ook wel op tv. Hij was voice-over ook heel lang bij het prijzenslag, deed hij volgens mij. Ja. Ja, maar jij bent daar extra in geïnteresseerd. Dus ja. dan staat dat je bij. Ah, ik denk Tom Mulder is wel een grote man. Ja, dat denk ik wel. Oké, zit wel in ons rijtje. Nou ja, we hebben het natuurlijk vaak over... we hebben het vaak over Ferry Maat. Maar ik denk dat Tom Mulder is een grotere disjockey. Ja, nee, man. Jawel. Er gaat niks boven Ferry Maat. Goed, zometeen in het vervolg van de ochtendshow. Kings of Leon, snaps er klaar en we gaan stemmenjacht spelen. En dat vind ik leuk, want de stem in de koffer is €15.000 waard. En zometeen gaat die er wellicht uit. Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van €100.000... bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Oh shit! Je wint €12.500. De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Een wel heel cool deeltje bij Kruidvat. Nieuw Rexona Arctic Rush met thermocool technologie. Nu alle Rexona Axe en Dolph 2+2 gratis. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Nu, bij Scapino, 1+1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld Garden Touch tuinhandschoenen voor maar 79 cent. Of een hangende bloempot in diverse kleuren voor maar 77 cent. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Nu bij Scapino 1+1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl. Neem de tijd voor

Nou, heeft Dries goed gedaan. Ja. Opgelet dan, als je partner aan de Ozempic gaat, of Mounjaro, of aan de maagband, dan stijgt de kans dat je daarna dus in een scheiding ligt. Oh. Met de helft zelfs. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Göteborg. Nou, vooral de eerste 2 jaar van het slank zijn, dan zijn mensen dus geneigd om sneller te scheiden. En hoe komt dat nou? Zodra mensen zijn afgevallen, dan krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ja. Ja. Ze zien er beter uit. Ja. Ze worden socialer. Ze gaan meer de deur uit. Ze leven gezonder. Ze krijgen inderdaad veel meer complimentjes. Ja, en ook een slanker en fitter persoon heeft bovendien veel meer kracht om een slechte relatie te beëindigen. Want ze liggen ook beter in de markt. Ja. En vroeger hadden ze zoiets van, ja, ik hou maar wat ik heb. Ik moet maar genoegen nemen met wat ik had. En nu krijgen ze toch meer voor, ze krijgen meer kans natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan juist aan die spuiten vanwege hun partner. Die ze dan op aanspoort van. Dat kan ook. Ja. Ja, als de partner al slank is. Ja, maar ja, goed, dan nog, dan kom je wel in een soort gevarenzone dat terecht. Dat blijkt dus. Als slanke persoon. Je wordt weer aantrekkelijk uiteindelijk voor een ander. Nieuwe wereld, ja. Maar je moet dus eigenlijk zorgen dat je partner een beetje dik blijft. Dat is wat jij zegt. Nou ja, het is wel veiliger voor je relatie. Ja. Maar er zijn echt... Kennen jullie veel mensen die dat spul gebruiken? Ja, man. Ja, ik ken niemand. Dat is echt heel veel. Het is echt alsof Ozempic. Ja, veel mensen die dat ligt gewoon in de keuken. Daar is de koffiemachine. Ligt gewoon die pen. Maar alsof je paracetamol... Emma, wie dan? Oh, nou, een paar vrienden van mij die het gebruiken. Ja, man. Wat familie. Maar krijg je het... Is het gratis? Nee. Nou, tenminste, als je het op doktersadvies... dan kan het gratis. Ik kan het gewoon... Ja, je kan gewoon... Dat online bestellen, man. Ja. Krijg het thuis. Het is duur, hoor. Maar wat, ik heb wat. Nou, wat, ik heb overgewicht. Hoe lang zou bij mij duren als, ik bedoel, zeg 20 kilo eraf gaan? Ik denk een jaartje. Een jaartje. Ja. Jaartje. Oké. Okay. Ja, ik kreeg hier van een vriend van mij die het gebruikt. Dus dat klopt helemaal van dat scheiden met een smiley erachter. Oké, dit is een aankondiging. Dat wist je ook nog niet. Dat denk ik. Soms bellen naar de show. Ja, nee, maar zijn mijn broer bijvoorbeeld. Die is nu iets van 15 tot 20 kilo afgevallen. Maar hij ziet er echt veel beter uit. Ja, en hij krijgt ook... Je ziet gewoon dat meer vrouwen naar hem kijken. Ik zie het gewoon gebeuren. Voor je ogen. Voor mijn ogen. Ja, dat is wel dan een gevarenzone. Er is niks aan de hand in zijn huwelijk. Nee. Maar goed, hij is ook nog maar net een paar maanden slank. Maar goed, toch, ja, ik snap het wel. Hij moet de mogelijkheden nog een beetje ontdekken, zeg jij. Nee, dat denk ik niet. Nou goed, na een turbulente periode heeft Rachel Hazes de knoop doorgehakt. Want haar veelbesproken appartement aan de Vinkeveense Plassen, die staat nu namelijk te koop. Ja, voor €595.000. En ze gaat er goed aan verdienen. Want ze heeft het ooit gekocht voor €262.000. Keurig. Dus als het verkocht wordt. Nou ja, goed, die woning die speelde dus een rol in die ruzie die ze had met haar ex-zakenpartner Marieke van Beek. Ja. Zij verhuurde dat appartement aan die Marieke en ze wilde er maar niet uit. Dus het was een grote toestand daar. Ja, goed, uiteindelijk is ze eruit en nu kan ze het verkopen. Maar gaat Rachel Haas vertrekt dan definitief naar Spanje, denk ik? Dat zou kunnen, dat weet ik. Nou, dat doen we dus een win-win situatie. Zo aardig. De 538 Stemmenjacht. Janice Visser, de visser zelfs uit Purmerend. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Assistent op een advocatenkantoor. Oh. Ja, dat klopt. Ja, dan moeten we wel zorgen dat we het spel helemaal eerlijk spelen. Zeker. Dat we alle regeltjes in acht nemen. Nou, heb je wel eens een bekende Nederlander op kantoor gehad? Daar mag ik geen uitspraak over doen. Nee, niet. Maar je hoeft geen naam te noemen. Maar heb je wel eens een BN'er op de... Ja, dat mag toch niet? Nee, niet op mijn huidige kantoor, wel op mijn vorige kantoor. Oh, oké. Ja. Was de man of een vrouw? Gaan wij nu raden wie zij op kantoor heeft? Of gaat Janice nu raden wie wij in de koffer hebben? We gaan naar de stem, Janice. Ik zal je redden. Ja. Dit is de stem in koffer 9. Luister goed. Dingen. Ja. Hij is erg lastig. Hij is heel lastig. Maar heb je de naam die jij nu gaat noemen, heb je die al lang in je hoofd? Nee. Daar kwam mijn man eigenlijk mee. Want ik had een naam in mijn hoofd gisterochtend. En dat ik hem hoorde, dacht ik, ja, dat is hem. Maar die werd er al genoemd gistermiddag in de show. En welke naam was dat dan? Dat was Lex Uiting. Oh ja. Ach. Die staat inderdaad tussen de foute antwoorden. Ja, dus toen ben ik de fragmenten terug gaan luisteren via de app. En ik heb er helemaal een schermopname van gemaakt. Gedeeld met iedereen van wie kan dit nou zijn. Oh, en mijn man zei... Oh, jeetje. Ja. En mijn man die kwam met Ben van der Burg. Van der Burg. De oud schaatser. Buitenslaper. Buitenslaper. Tech-expert. Gadget boy. Ja, ja. Dus... Nou ja, ik hoop dat dat hem is. Ja. Het zou wel kunnen. Die gaat af en toe wel met zijn stem wat in de hoogte ook. Ja, van den Burg? Van den Burg? we gaan luisteren, want Ben van den Burg is in koffer 9. Het antwoord is... fout. Jammer. Ik had het idee dat op het moment dat, dat het goed of fout kwam, dat die hartslag die kwam erin. Ik denk, nou, dit is volgens mij een goed teken. Maar helaas, Janice, het is niet het goede antwoord. Jammer. Jij wint geen 15.000 euro, maar we hebben als troostprijs een reiskoffer voor je van de Postcode Loterij. Nou, helemaal goed. Hartstikke leuk. Die gaan we naar je toe sturen. En ik zou zeggen, maak er een prachtige donderdag van. Dit is de uitslag. Dat komt goed. Daar moet je mee. Zult u het mee moeten doen. Dag, Janice. De 538 Stemmenjacht. We will fire. Impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for a wall, full speed. Oh, a spine to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Take the blame and I Somebody in de ochtendshow. Ik heb nog steeds, als ik die eerste klank hoor van You Somebody, dat, ik moet toch nog steeds aan Ben Saunders denken. Die, heb je dat niet bij You Somebody van Kings of Leon? Dat hij die. Oh, ja. Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Ik heb werkelijk geen idee. Maar die tattoo shop toch? Niet meer, maar, dacht ik. Oh, oké. Okay. Is hij ook niet een beetje failliet gegaan? Ja, zo, of? Er staat me iets van bij. Maar volledig uit beeld geraakt natuurlijk. De grote winnaar van de eerste editie. Oh, zou hij überhaupt nog... Moeten we hem niet even uitnodigen? Ja, ik weet... Misschien zingt hij wel helemaal niet meer. Ik heb geen idee. Ik wil zeggen, dat is toch iets wat je moet onderhouden, je zangstem. Ik denk dat hij nog steeds zingt, toch? Ja, denk je? Ja. Je had, want zijn broer Dean die ging op een gegeven moment ook de showbiz in. Ja, die zat bij SBS bij zijn talentenshow. Ja, dit was, ik kan nog wel even terughalen, het moment waarop Nederland Ben Saunders leerde kennen. Dat was dit moment. Volgens mij was bij de eerste klanken gingen al die stoelen die gingen om. I was roaming around, always looking down on the wall. Ik moet wel zeggen dat ik vond die editie van The Voice, die had wel iets sensationeels op de een of andere manier. Dat je achteraf denk ik passen. No. Op het moment zelf al. Dat je die eerste aflevering zat te kijken, dat je dacht, jeetje, dit is wel echt nieuw en wat anders. En... Maar dat was hier in de Forst Inn, hè? Daar ging 300 man gaat erin. Was dat daar, ja? Ja, die stoelen stonden in de Forst Inn. Dat is het podium van Hilversum. Grappig. En daar stonden we hooguit een paar tientallen mensen op die balustrade. En dat was het. Oh, wat dus gaaf. Ik denk dat de Voice uiteindelijk daar na de hand of gaandeweg pas zo groot is geworden. Oh, nou, ik zie nu dat die Ben Saunders naar een woonwagenkamp is verhuisd. Oh. En dat hij behoorlijk financieel tegenslag heeft gehad. Dus echt waar? Hij kwakkelt ook met zijn gezondheid. Het gaat dus niet heel erg goed met hem. Nou, zo kun je toch nog van Kings of Leon op Ben Saunders terechtkomen. Oh. En tot de conclusie komen dat hij dat het niet lekker loopt. Dat is jammer. Dat voor mij loopt hij met krukken zelfs. Echt waar, ja? Ja, dat heb ik... Voor mij is zijn vrouw dat ergens op... Maar hij zegt ook, ik wil in de toekomst geen nieuwe hits maken. Dus van zangen zal het er niet snel van komen. Nou, maak je geen zorgen, Ben. Nou, zo aardig, man. Nou ja, het is toch zo. 8 voor 8 in de ochtendshow. Snap is dit. Rhythm is the dancer. Let's try.